trwa zabezpieczanie dachu budynku i ustalanie przyczyny dzisiejszego pożaru. Nieoficjalnie pojawiały się informacje, że pożar mógł powstać od kominka, ale Straż Pożarna na razie wstrzymuje się z udzielaniem jakichkolwiek informacji w tej kwestii. Zakopane, Przemek Bolechowski, Radio Kraków. Jednoznacznie krytycznie politycy w Trójce oceniali zaktualizowaną rosyjską doktrynę wojskową, podpisaną wczoraj przez prezydenta tego kraju Władimira Putina. Wśród największych zagrożeń dla Rosji wymieniono w niej zwiększenie zdolności bojowej NATO. Andrzej Halicki z Platformy uważa, że Moskwę do zmiany polityki wojskowej skłoniła sytuacja gospodarcza. Mamy do czynienia z sytuacją, która w wyniku kryzysu wewnętrznego w Rosji nakazuje Putinowi zaostrzać taką retorykę budowania głosu imperialnego i to bardzo niebezpieczny kurs. To jest taka pułapka dla Putina, bo kryzys gospodarczy bez wątpienia już jest, politycznego jeszcze nie ma, ale żeby go nie było, to musi bardzo mocno i ponad potrzeby budować ten silny kurs. Tomasz Nałęcz z Kancelarii Prezydenta uważa, że prezydent Rosji, zmieniając doktrynę wojskową, liczy na zwiększenie popularności w społeczeństwie. Putin wyraźnie ma kłopot z zyskaniem akceptacji na takim poziomie, jak do tej pory miał i szuka właśnie mobilizacji opinii publicznej poprzez budowanie zagrożenia, poprzez budowanie nastrojów wojennych. Zdaniem Mariusza Błaszczaka z PiSu szanse na polityczne rozwiązanie konfliktu dają zachodnie sankcje nałożone na Rosję. Wiele wskazuje na to, że jest ono możliwe ze względu na ceny ropy, które wynoszą $60 za baryłkę. W związku z tym, że budżet Rosji jest oparty w większości na dochodach ze sprzedaży surowców energetycznych, ropy i gazu, Putin ma rzeczywiste problemy. To jest nadzieja na zmiany polityczne w Rosji, na wymuszenie w ten sposób zmiany na czele tego państwa. A stosunkom z Moskwą poświęcone będą najbliższe obrady ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Nigel Farage, Brytyjczykiem roku, według dziennika Times, w uzasadnieniu gazeta napisała, że nikt bardziej nie przyczynił się do ukształtowania brytyjskiej sceny politycznej w 2014 roku. Kontrowersyjny lider eurosceptycznej partii wiosną po raz pierwszy od 100 lat przełamał hegemonię dwóch największych brytyjskich partii, zwyciężając w ogólnokrajowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jesienią z kolei wprowadził do brytyjskiego parlamentu pierwszych w historii partii posłów. Sam UKIP wyrósł w tym roku na trzecią siłę w brytyjskiej polityce i coraz częściej pojawia się w medialnych scenariuszach dotyczących nowej koalicji po przyszłorocznych wyborach. Święta wygląda pięknie, ale z każdym kolejnym dniem niestety powoli traci swój urok. Igieł na bożonarodzeniowym drzewku coraz mniej, a i zapach coraz mniej wyczuwalny. Co zrobić, by choinka jak najdłużej wytrzymała w nienaruszonym stanie? Pani Ewa ze wsi Świeszyno, właścicielka plantacji choinek, przypomina, że to, co najbardziej szkodzi drzewkom, to nadmiar ciepła. Trzymanie przy wszelkiego rodzaju grzejnikach, kaloryferach szkodzi drzewkom. Mnóstwo drzewek jest w doniczce, z nimi nie ma problemu, czyli je się tylko podlewa i one rosną. Drzewko cięte musi mieć dostęp do wody. Można codziennie po prostu podlać. Od lat sprawdzony sposób ma Michał Traczyński z Nadleśnictwa Manowo. Zawsze choinkę trzymam w takim naczyniu kamionkowym z piaskiem, z kamieniami, żeby to cięższe było na dole i podlewam po prostu. Bezpośrednio nie stoi przy grzejniku. Przy kominku za to stoi, no. Ale się nie pali w kominku w tym czasie. Jeszcze przypomnijmy, najszybciej igłę traci świerk, długo trzyma je sosna, a najdłużej jodła. To był serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają przed mrozem, zwłaszcza na Warmii, Mazurach i Podlasiu. Tam na termometrach minus 7-8 stopni. W nocy temperatura spadnie do minus 11, a ta odczuwalna będzie jeszcze niższa. Około minus 5 w centrum kraju, minus 1 miejscami na krańcach północnych. Nad morzem, a także na południowym zachodzie i południowym wschodzie może jeszcze padać śnieg. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład konsolę Xbox 360 500 giga w zestawie z sensorem Kinect i 4 grami za 1249 zł. Saturn. Technologia tak ma. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Rzym. Czysta krew. Dziewczyny. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert już od dzisiaj wielkie czyszczenie magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, ekspresów, pralek, lodówek i zmywarek taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Media Expert. I tniemy. A to nic nie zostało. I o to chodzi? Ceny tniemy do końca. W sklepach Euro oferta specjalna. LED TV 100 Hz. Samsung 32 cale za 880. Smart TV 40 cali. Thomson 100 Hz. Wbudowane Wi-Fi za 1199. Pralka 1200 obrotów. Polar Slim klasa A+ za 770 zł. I krem 50 rat 0%. W sklepach Euro i na euro.com. Już od 28 grudnia w Lidlu wielka wyprzedaż 2014. Zapoluj na produkty z całego roku, nawet do minus 70% taniej. Akumulatorowy wkrętak lub detektor tylko 49 zł. 49 zł. Kupisz też artykuły kuchenne, na przykład patelnię Tefal lub rozdrabniacz tylko za 29 zł. 29 zł i dużo, dużo więcej. Bo to wielka wyprzedaż roku. Produkty nawet do minus 70% taniej. Lidl. Co tydzień coś nowego. W sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 50 cali za jedyne 1999. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Teraz w MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład notebook Dell Inspiron z procesorem Intel Core i5. Za 1899 zł. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na ostatni w tym roku raport o stanie świata. Żyjemy na najpiękniejszym ze światów, a odchodzący rok potwierdza, że jest nam wszystkim coraz lepiej. A może na świecie jest coraz więcej wojen, kryzysom nie ma końca, ludzkość zmierza ku katastrofie własnego autorstwa. Które z tych zdań jest prawdziwe? Odpowiedź w raporcie o stanie świata może padnie, a może nie. Dariusz.Rosiak@polskieradio.pl to jest mój adres internetowy, proszę pisać. I've been burned by the sunshine, been drowned in the pouring rain, had too many lovers and not enough love. I've been tried and convicted of things I'm not guilty of. I was locked in a prison till you came and set me free. So how can you say you're no good for me? Now that the magic has gone, you just wanna walk away. Nothing left to say. There's no sense in holding on, baby, now, now that the magic is gone. You know love can be tender, love can be cruel. It can smile like an angel while it treats you just like a fool. It captures and haunts you until you give in. Then it stacks the dice against you in a game you never can win. Just when I was thinking maybe luck was here with me, you tell me it's over. Say it's time. o magii, która prysła, śpiewał Joe Cocker na początek raportu o stanie świata. W tym tygodniu świątecznym kilka wielkich postaci kultury odeszło, między innymi właśnie Joe Cocker, Stanisław Barańczak, Krzysztof Krause. Do Stanisława Barańczaka może jeszcze wrócimy w tej audycji. Spróbujemy podsumować ten rok trochę impresyjnie, bo czasu niewiele, ale może coś sensownego uda się powiedzieć. Rok Rosji, rok Ukrainy, rok państwa islamskiego, rok, kolejny rok kryzysu w Europie. Kryzysu, który miał się kończyć, ale się nie kończy. W studio Marek Magierowski. Dzień dobry, witam serdecznie. Jarosław Kujisz. Dzień dobry. Jarosław Kujisz, Kultura Liberalna, Marek Magierowski, Do Rzeczy. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od Rosji. I jak mamy patrzeć na ten kraj? Mnie kilka tygodni temu uderzyła taka opinia, którą gdzieś usłyszałem i która chyba bardzo wiele, przynajmniej mnie, otworzyła w głowie. Że aby zrozumieć to, co się dzieje w tej chwili z Rosją, trzeba by wrócić do 89 roku i przyjrzeć się, jak bardzo różne podejście do tego, co wówczas się stało, istnieje w takich krajach jak Polska, czy w niektórych innych krajach Europy Środkowej oraz również chyba w Europie Zachodniej, wobec tego, co myślą Rosjanie. Dla nich to była katastrofa. Dla nich to był początek czegoś bardzo złego, co trwało w 90-tych latach. Nie dla wszystkich gwoli sprawiedliwości. Dobrze, ale dla bardzo wielu, prawda? Rosjan. I to jest coś, od czego ich Putin wyzwolił pod koniec lat 90. I kiedy on dzisiaj mówi, czy nie dzisiaj, ale parę lat temu, kiedy mówił o tym, że upadek Związku Radzieckiego to był największy cios dla Rosji w XX wieku, czy najsmutniejsze, najbardziej tragiczne wydarzenie XX wieku, to bez względu na to, co sobie myślimy na temat sensu takiego stwierdzenia, to przynajmniej warto popatrzeć na ich podejście do tego. Co wy na to? Dla mnie Rosja jest krajem o wielkich ambicjach militarystycznych przede wszystkim. Zwróćmy uwagę na jedno. Ty wspomniałeś o tym, że Putin wyzwolił Rosjan z tej nędzy i rozpaczy roku 89 i tej pierwszej dekady lat już nie Związku Sowieckiego, ale niepodległej Rosji, kiedy Rosja była rządzona przez Borysa Jelcyna. Emeryci nie dostawali emerytur. Pracownicy nie dostawali swoich pensji. Rosyjska gospodarka była w gruzach i gdyby nie bardzo hojna pomoc Zachodu, to Rosja rzeczywiście byłaby dzisiaj zupełnie innym krajem. Natomiast pamiętajmy, ja zawsze na to zwracam uwagę, Władimir Putin jest chyba jedynym w tej chwili, jeśli nie jednym z nielicznych przywódców światowych, którzy w ostatnich latach wygrywają wojny. O którym przywódcy światowym moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, że wygrywa wojny? Putin wygrał wojnę w Czeczenii, abstrahując od oczywiście metod, których używał i od okrucieństw, które tam się zdarzały. Wygrał wojnę z Gruzją, oderwał Krym od Ukrainy, czyli wygrał wojnę o Krym. I to jest między innymi sposób na to, żeby utrzymywać naród rosyjski w przekonaniu, że wracają lata wielkości, wracają lata świetności. To jest bardzo bolesne przeżycie, kiedy się traci imperium. Związek Sowiecki był imperium. Oczywiście funkcjonującym na nieco innych zasadach niż Imperium Brytyjskie, czy swego czasu Imperium Francuskie, ale jednak był imperium. I każdy naród, który przeżywa stratę imperium, przeżywa ogromny ból. I Putin wybrał sposób na to, jak uśmierzyć ten ból. Jak uśmierzyć ten ból. I tym sposobem są wojny, które wygrywa, wybierając sobie, zwróćmy uwagę, no jednak przeciwników, z którymi wie doskonale, że wygra. Jarosław Kujisz. No, ja bym powiedział, że w zasadzie utkwiła mi w głowie bardzo wypowiedź pewnego młodego rosyjskiego inteligenta, który podczas jednej z konferencji naukowych powiedział: nareszcie się nie musimy wstydzić jak za czasów Jelcyna. I to strasznie dużo mówi. To opowiada nie tylko może o tym aspekcie imperialnym, jakichś tendencjach do tego, żeby żyć w kraju potężnym, szanowanym przez innych, ale też może, żeby To poczucie własnej wartości, godności bycia Rosjaninem wróciło i w jakimś sensie było, znajdowało ten refleks w polityce zagranicznej. Ale ja bym powiedział, że znów siła Rosji, to co się stało w ostatnich miesiącach, jest pochodną kłopotów po drugiej stronie granicy, czyli tego, w jaki sposób Zachód, Unia Europejska i Stany Zjednoczone reagowały na te kryzysy. Jeżeli byśmy mieli wrócić do tych czasów hen-hen po 89 rok, to w zasadzie dziś już ex post można by było powiedzieć, na Zachodzie nikt nie miał pomysłu na to, co zrobić po zwycięstwie. To znaczy wydawało się, że upadek komunizmu oznacza jednoznacznie rzeczywiście, jak w wariancie Francisa Fukuyamy, triumf liberalnych demokracji wszędzie i powsze czasy. Tymczasem okazało się, że ustroje hybrydowe, sytuacje niejednoznaczne, szare, mają tendencję do występowania znacznie częściej niż się ktoś spodziewał. I my widzimy, że na Zachodzie w zasadzie nie było pomysłu na to, co zrobić z Rosją po 89. Ja się nie zgadzam z tym. To znaczy moim zdaniem był pomysł na włączenie, po prostu włączenie Rosji w normalny obieg światowy i te wszystkie biadolenie, te jeremiady, które u nas bryluje w tym Stanisław Ciosek oraz tego typu komentatorzy, którzy mówią, że Rosję trzeba było przytulić jeszcze bardziej. Znaczy, na czym to przytulenie miałoby polegać? Rosja została włączona w obieg finansowy całego świata. Rosja została uznana za jedno z najbogatszych krajów, za jeden z 8 najbogatszych krajów świata i za gospodarkę, z którą można, normalnie traktować, mimo że w ogóle nie jest taką gospodarką. Jest gospodarką taką samą jak kraje afrykańskie. Dodam jeszcze, że Rosja odziedziczyła po Związku Radzieckim miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Oczywiście. Więc na czym miałoby mianowicie polegać to, ten pomysł Zachodu na Rosję? Demokratyzacja, jak widać zresztą po przykładzie Europy Środkowo-Wschodniej, to nie jest proces takiej jednej strzałki, która prowadzi do świetlanego celu. Mogą się zdarzyć turbulencje, mogą się zdarzyć rzeczy mniej przewidziane w pierwotnych scenariuszach, ale jeśli mówimy o pomyśle na Rosję, to ja nie myślałem o tym, że ktoś miał wyłożyć portfolio z konkretnymi rozwiązaniami na to, w jaki sposób mamy poradzić sobie z państwem, które znalazło się w głębokim kryzysie. Ja myślę o tym, że nie było takiego pomysłu prowadzonego konsekwentnie po 89, ponieważ bardzo szybko okazało się, że te osie światowej polityki, centrum zainteresowania przesunęły się z Moskwy, Petersburga w stronę Azji i w gruncie rzeczy zdano się na coś w rodzaju samoczynnego procesu, który ma nastąpić. Znaczy Rosję uznano w dobrej wierze za państwo, które będzie się cywilizować samo. I w gruncie rzeczy samo włączenie tej Rosji do obiegu finansowego, prywatyzacja, to, że Zachód tam inwestował na potęgę i nadal inwestuje, to nie znaczy w ogóle, że mamy do czynienia z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego. Przez długie lata, a nie miesiące ostatnie, przymykano oczy na rozmaitego rodzaju ekscesy. W gruncie rzeczy to był efekt kuli śnieżnej i po długim czasie my mamy to, co mamy. To znaczy w efekcie Putin stworzył nam nowy ustrój bezprecedensowy i może to wymagałoby podkreślenia. Ustrój, w którym służby specjalne odgrywają tak dużą rolę. W gruncie rzeczy powinniśmy być może się zastanowić, cóż to jest za rodzaj ustroju, cóż to jest za rodzaj układanki politycznej, z którym mamy do czynienia, bo on trudno go porównać z Zachodem, trudno go porównać z tyranią, to jest zupełnie nowy fenomen. Mhm. Ja myślę, że Zachód popełnił grzech polegający na tym, że uwierzył, iż Rosja, i tutaj po części zgadzam się z Jarkiem Kuiszem, że Rosja będzie w stanie wytworzyć nowe elity. Nowe elity. Podobnie jak w przypadku wielu innych krajów dawnego bloku sowieckiego, co nie mogło się niestety wydarzyć, ponieważ te elity w bardzo, bardzo sprytny, bezbolesny sposób przeniknęły do nowych struktur i te nowe elity w dzisiejszej Rosji, ale także w wielu innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, to są elity w dużej mierze wywodzące się z dawnych elit reżimów komunistycznych. A w Rosji jest to szczególnie widoczne, gdzie rzeczywiście ogromną część elit dzisiejszej władzy rosyjskiej, zarówno w rosyjskiej polityce, jak i w obszarze wielkiego biznesu, stanowią ludzie z dawnych służb specjalnych i ze struktur siłowych, szeroko rozumianych. Więc na tym polegał błąd, w pewnym sensie błąd zaniechania. I drugi błąd którego chyba nie udało się, nie, Zachód nie był w stanie uniknąć. Mianowicie to odurzenie nowym wielkim rynkiem zbytu i nowym wielkim partnerem handlowym. Demokratyzacja owszem, ale przede wszystkim oto otworzyły się szeroko wrota dla naszych firm, dla wielkich francuskich, włoskich, amerykańskich, niemieckich koncernów, które wreszcie mogły swobodnie handlować i zarabiać na Rosji. I w tym momencie można było przymknąć oko na to, że te elity nie do końca zostały wymienione. Czy to był rok, w którym narodził się naród ukraiński? No to jest rok, w którym na pewno ten naród ukraiński zyskuje na samoświadomości, bo nic tak nie konsoliduje grupy jak posiadanie dość wyrazistego wroga po drugiej stronie granicy. Z całą pewnością jednak to nie jest tak, że my rzutujemy bardzo często takie nasze własne pojęcia, wyobrażenia o narodzie, zbiorowości. Przecież te ostatnie miesiące relacji z Ukrainy dominowały, szczególnie z tych miejsc, które są dzisiaj niestety naznaczone konfliktem militarnym, dominowało podkreślenie, że tożsamość osób we wschodniej Ukrainie wcale nie jest tak prosta do wyjaśnienia. Ja sam miałem przyjemność rozmawiać z Ukraińcem, który mówi, że w zasadzie się czuje związany z kulturą języka rosyjskiego, ale jednak popiera, bo on popełnia błędy w języku ukraińskim, ale czuje się stuprocentowym Ukraińcem i występuje w sprawie Ukrainy w zachodnich mediach. To tak zawsze było, tylko że do tej pory nie wiadomo było, czy w ogóle ten naród istnieje, prawda? To znaczy na tym polegało. Ja pamiętam, w którymś z programów zadałem jednemu z gości pytanie, co stanowi o narodzie ukraińskim, prawda? Bo my wiemy, co z nas robi Polaków, prawda? XIX wiek z nas robi Polaków, Mickiewicz, powstania, bez względu na to, jaki mamy do nich stosunek. Powstania, tradycja romantyczna, historia, to jest coś, co nas tworzy jako Polaków. Katolicyzm, prawda? Natomiast w przypadku Ukrainy, no żeśmy znaleźli jedno takie odniesienie, to był głód. Nic innego w historii Ukrainy nie było czymś takim, co konsolidowało Ukraińców. Teraz mają nową historię. To jest to, o czym wspomniałeś, czyli budowa, kształtowanie się narodu ukraińskiego, to będzie oczywiście proces, który będzie trwał wiele lat. Natomiast problem polega na tym, że u zarania tego procesu leży nie powinienem używać słowa nienawiść, ale jednak awersja, niechęć do najbliższego sąsiada, do Rosji. Głód to jest też jeden z elementów tego ciągu, prawda, historycznego. Wspominałeś też o tym, co tworzy nas, Polaków, naszą tożsamość narodową. I zwróćmy uwagę, że to także jest, nasza tożsamość jest zbudowana w dużej mierze na awersji do naszych najbliższych sąsiadów, do Niemiec, do Rosji. Nasze położenie geograficzne tak to determinuje. W przypadku Ukrainy jest podobnie. W przeciwieństwie do wielu krajów zachodnich. Francuska tożsamość jest zbudowana zupełnie czymś innym. Hiszpańska podobnie. Brytyjska także, prawda? To nie jest tożsamość, która jest zbudowana na awersji do najbliższych sąsiadów. I to nie jest dobre. To nie jest dobry budulec dla ukraińskiej tożsamości. Także ja wolałbym, żeby Ukraińcy właśnie poszukali tego budulca gdzie indziej. Ale oni mają wojnę do wygrania, prawda? Której wygrać nie mogą na dobrą sprawę. Widać to wyraźnie po tym roku. Pytanie moje brzmi, czy jak z wojną będzie, to nie wiemy. Natomiast czy oni mogą w ogóle to wygrać? Czy to jest tak, że wcześniej czy później będzie trzeci to Majdan? To wyłącznie zależy od tego, co zrobi Zachód w tym momencie, bo sama Ukraina jest w takiej sytuacji gospodarczej, w takiej sytuacji za moment się okaże, że ruszy fala uchodźców, bo to, co do tej pory było, to dosłownie wąski strumyk i my będziemy musieli się też w Polsce zastanowić, jaką politykę wobec tej fali migracji, która najpewniej za moment ruszy szerokim strumieniem, mamy się zachować, ale ja bym chciał jeszcze raz podkreślić do tej sprawy tożsamości Ukrainy i tego, jak to możemy powiązać z konfliktem. Tak, owszem, mamy te XIX-wieczne punkty odniesienia, ale mamy też punkty odniesienia dotyczące kłopotów z tożsamością z XXI wieku. Jak mówimy o tożsamości angielskiej, francuskiej czy niemieckiej, to my jesteśmy w momencie, w którym te stare narody Europy Zachodniej zadają sobie na serio pytania, co to znaczy być Francuzem, co to znaczy być Brytyjczykiem, co to znaczy być Hiszpanem, ponieważ żyjemy w dobie globalizacji, która daleko przerasta dotychczasowe wyobrażenia co do państwa narodowego i sytuacji, w której nagle w Europie Zachodniej. W jednej chwili pojawia się mnóstwo osób z innych państw i jest gotowych przyłączyć się do tej wspólnoty. Same te wspólnoty mają kłopot, więc wydaje się, że w momencie, kiedy by się zakończyła wojna na Ukrainie, kłopoty z tożsamością związane ukraińską najprawdopodobniej przeszłyby szybką metamorfozę i pojawiłyby się pewnie na tej samej skali, co kłopoty, które mają państwa Zachodu, no i poniekąd też Polacy. No dzisiaj my jesteśmy częścią tej samej historii. Kilka tematów zasygnalizowałeś. Napływ imigrantów, kryzys europejski, kryzys tożsamością Europy. Mam nadzieję, że znajdziemy czas na to, żeby o tym porozmawiać, ale teraz proponuję, żebyśmy sobie zrobili przerwę w tej jakże olśniewającej, na bardzo wysokim poziomie postawionej dyskusji i posłuchali piosenki o Bośni, słowa Josip Brodski, a tłumaczenie Stanisław Barańczak, który odszedł od nas niedawno, kilka dni temu, a potem przerwa na sport. Trzepujesz pyłek, jesz posiłek, sadzasz tyłek. Na kanapie łykasz wino, ludzie giną. W miastach o dziwacznych nazwach gra dołowiu grzmot żelaza. Nieświadomi, co ich winą, ludzie giną. Których nie wyśledzi wzrok bez krzyku, bez spowiedzi, bez żegnania się z rodziną, ludzie giną. Ludzie giną, gdy do urny wrzucasz głos na nowych durni, z ich nienową już doktryną nie tu giną. Ludzie giną, ludzie giną, ludzie giną, ludzie giną, ludzie giną, ludzie giną, ludzie giną. Ludzie giną, ludzie giną, ludzie giną, ludzie giną, ludzie giną, ludzie giną, ludzie giną. W stronach zbyt dalekich, by nas przejąć mógł czyjś bólu grymas, gdzie strach lecieć cherubinom, ludzie giną. Wbrew posągom i muzeom, jako opał służy dziejom, przez stulecia po Kainie ten, kto ginie. Teraz pora na sport w raporcie o stanie świata. Rozmawiamy dziś o odchodzącym roku w studio Michał Gąsiorowski, oczywiście z Trójki. Pewnie za chwilę będziecie sami podsumowywać rok w sporcie w trzeciej stronie medalu. Będziemy na pewno. Witam, bardzo mi miło, że mnie zaprosiłeś. No, muszę przyznać, że to był taki rok, że z żalem go żegnamy, bo nie wiem, kiedy taki drugi się zdarzy. Czyli co, olimpiada, mistrzostwa świata. Przed chwilą się zdradziłeś przed wejściem na antenę, że jak myślisz o mistrzostwach świata w tym roku, to myślisz o siatkówce, a nie o piłce nożnej. Bo ja tak pomyślałem o naszych sukcesach. No i rzeczywiście, jeżeli chodzi o sukcesy, no to na mistrzostwach świata w piłce nożnej nas nie było i to jest wielka porażka i no serce boli. Zacznijmy od olimpiady, bo to jest coś, co było wydarzeniem sportowym, ale nie tylko i chyba nie przede wszystkim. Czy ty masz problem z tym, że igrzyska wyglądają tak właśnie jak w Soczi? To znaczy, że wkładana jest w to nieprawdopodobna ilość pieniędzy, że to jest organizacyjnie impreza, która wymyka się już na dobrą sprawę spod kontroli. To jest medialna jakaś fiesta, natomiast czy ciągle gdzieś sport w tym jest i taki duch sportu, duch olimpijski? Jest, jest, na pewno. Mówimy o tym wszystkim, o czym wspomniałeś, przed igrzyskami, po igrzyskach, natomiast w trakcie igrzysk jednak ten sport dominuje i to się da odczuć. Czy takie napompowanie tych igrzysk boli mnie? W pewien sposób tak. Wydaje mi się, że to zrobił się trochę przerost formy nad treścią w pewnych momentach i zwróćmy uwagę na to, że igrzyska teraz wędrują w stronę krajów, które są w stanie wydać ogromną ilość pieniędzy właśnie na organizację igrzysk olimpijskich, natomiast to są kraje typu właśnie Rosja. Za chwilę będzie Kazachstan, prawda, zimowe igrzyska olimpijskie, Korea Południowa, no i... Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Katarze i w Rosji. Znowu, to znaczy kraje, w których nie ma specjalnie demokratycznej kontroli nad wydawanymi pieniędzmi. Rozmawiamy o wszystkim, tylko nie o sporcie, więc powiedz, co jeśli chodzi o sport cię powaliło w tym roku? Który sportowiec, jaka postać cię zaintrygowała albo no, rzeczywiście zaimponowała ci? Ja muszę powiedzieć o tych igrzyskach olimpijskich. Zaimponowało mi to, co wydarzyło się na zimowych igrzyskach z naszymi reprezentantami. Nie było jeszcze w historii takich igrzysk, w których zdobylibyśmy tyle medali. No to było coś fenomenalnego. Skakaliśmy z radości. Nie mogliśmy uwierzyć, że coś takiego się dzieje, że Stoch dwa razy mistrzem świata, że Justyna Kowalczyk ze złamanym palcem, że Brudka sam w drużynie, że panie w drużynie. No coś takiego się nie wydarzyło. To aż trudno było uwierzyć, że to jest realne. Jeżeli chodzi o takie wydarzenie, no to mecz Polska-Niemcy. Ja do tej pory nie mogę uwierzyć, że coś takiego się stało i że pokonaliśmy Niemców. Michał, ciągnie cię w stronę Polaków, to zostańmy przy tym, bo to był rok Polski, jeśli chodzi o sport. To znaczy rzeczywiście wyszło parę historii, których się nie spodziewaliśmy. To znaczy nagle okazało się, że jesteśmy mistrzami świata w jednej dyscyplinie zespołowej, w drugiej dyscyplinie zespołowej, którą wszyscy albo traktowali z sarkazmem, albo z pogardą przez ostatnie 40 lat, czy coś koło tego, 30 powiedzmy, nagle wygrywamy z mistrzem świata i to nie jest jedyny wyskok, tylko to wygląda na jakąś fazę w formie reprezentacji Polski w piłce nożnej. No jeszcze dodamy do tego całkiem dobre występy i dobrą w ogóle pozycję polskiej piłki ręcznej, męskiej, prawda? Dobra sytuacja w sportach zimowych. Polska potęgą sportową? Aż boję się powiedzieć, ale gdybyśmy spojrzeli na wyniki w tym roku, to tak by można było sobie pomyśleć. Ja myślę, że nie możemy mówić o tym, że jesteśmy potęgą. My tę potęgę musimy dopiero budować. To się zaczyna na gdzieś takim poziomie ogólnym wśród dzieci. My ciągle o tym zapominamy, że to jest najważniejsze, że te dzieci muszą mieć frajdę, że muszą mieć dobrych trenerów i tak dalej, wtedy zbudujemy potęgę. Natomiast jak zobaczymy, spojrzymy na wyniki, pokonaliśmy Niemców w piłkę nożną, w siatkówkę, w koszykówkę, w piłkę ręczną, no mogli się jakichś kompleksów nabawić w tym roku, no ten szał siatkarski był naprawdę nieprawdopodobny. Łezka wokół się kręci, jak się na to wszystko spojrzy. Rzadko się zdarza taka impreza, gdzie z takim rozmachem by się wszystko udało, pomijając to, co wydarzyło się oczywiście. Potem mówię o samym wydarzeniu sportowym, w którym gospodarze odnieśliby tak spektakularny sukces. Wspomnijmy słowem o mundialu, tym bardziej, że tam mieliśmy do czynienia z, jeśli mówisz o pompowaniu atmosfery przed olimpiadą, to jest jedno, ale to byłoby, że tak powiem, pompowanie organizacyjne. Natomiast mundial w Brazylii to miało być święto piłki nożnej, to miało być święto Brazylii, to miało być święto niemalże całej ludzkości, nie mówiąc o Coca-Coli, prawda? Także wszyscy mieli się cieszyć i wszyscy mieli szaleć. I rzeczywiście, pewnie te mistrzostwa były znakomite. No właśnie chciałem zapytać, a nie szaleli? Chyba no, szaleli. A do tego z nieprawdopodobną dramaturgią. Piękny mundial. Jak patrzyłem na te mecze drużyn, które teoretycznie wydawałoby się, że są skazane na pożarcie, prawda? Jak Algieria walczyła, w jakim tempie się wszystko działo. No to było coś porywającego, naprawdę. Byłem zachwycony tym mundialem, no i myślę, że będziemy wspominać go bardzo długo, bo wiele spektakularnych rzeczy się wydarzyło, łącznie z tą porażką Brazylijczyków. No właśnie, płakałeś po Brazylii? Były takie kiedyś. Nie płakałem. Nie płakałem po papieżu, nie płakałem po Brazylii. Nie płakałeś po Brazylii? Nie płakałem, dlatego że to nie była wielka Brazylia. Brazylia powinna przegrać z Kolumbią i wtedy byłoby perfekcyjnie, prawda? O, i z tym się zgadzam. No Kolumbia, objawienie tych mistrzostw, to było coś spektakularnego. Dobrze, dorzućmy odrobinę dziegciu do tej beczki miodu, bo to był również rok, w którym dowiedzieliśmy się o tym, jak bardzo sport przeżarty jest korupcją. Również w Polsce dowiedzieliśmy się, jak bardzo ta najwspanialsza polska dyscyplina, czyli siatkówka, przeżarta jest korupcją. Chyba już tak możemy mówić. Oczywiście śledztwo w sprawie korupcji w Polskim Związku Piłki Siatkowej trwa, no ale pewne rzeczy są w miarę znane. Wiesz co, ja myślę, że jak się spojrzy tak z perspektywy czasu na różne wydarzenia, no to tam, gdzie są wielkie pieniądze, tam też jest wielka pokusa na to, żeby doszło do nieprawidłowości. FIFA jest tak naprawdę To już chyba nie jest organizacja. Ja sobie czasem myślę, że to jest osobne państwo, które potrafi wywierać taki wpływ na inne państwa, że potrafi mieć takie żądania i uzyskać takie prawa, że czasami zwykłe państwa nie są w stanie czegoś takiego zrobić. FIFA od zawsze kryła swoich ludzi, swoich delegatów, swoich członków. No i od wielu lat były różne podejrzenia dotyczące wielu imprez. Natomiast no, do tej pory, mimo że cały świat widzi, że coś było nie tak, FIFA cały czas uważa, że wszystko było w porządku, przeprowadziła śledztwo, ma opublikować raport tego śledztwa, 430 stron i ciągle uważa, że według tego śledztwa wszystko było w porządku. W związku z tym... Nawiązujemy oczywiście do przyznania Katarowi i Rosji mistrzostw świata w 2018-2022 roku. I jeżeli chodzi o ten wątek korupcyjny u nas, nie ma jeszcze wyroku w tej sprawie, w związku z tym no możemy podejrzewać pewne rzeczy są jasne, tajemnica Poliszynela to jest też takie hasło, które się często przy okazji tego pojawia. W wielu naszych związkach są podejrzenia nie tylko korupcyjne, ale związane z niegospodarnością i no te pieniądze w sporcie są tak duże, że myślę, że nie jest to pierwsza i nie ostatnia afera, która się pojawi. Tutaj to najbardziej boli, bo jednocześnie odbywa się to przy nieprawdopodobnym sukcesie tej dyscypliny i to sukcesie, co do którego nie ma żadnych wątpliwości, że został osiągnięty w sposób prawidłowy i w sposób czysto sportowy, prawda? Wielcy zawodnicy, dobra organizacja, znakomici kibice, to wszystko działa, a równocześnie no jest ta druga strona, o której nie wolno zapominać. Ostatnio sporo było też afer w środowisku lekkoatletycznym. To, co stacja ARD ujawniła w swoim dokumencie o skali dopingu w Rosji i o tym, że praktycznie, jeżeli ktoś nie bierze, to jest uznawany tam za frajera, bo tak jest określany. Jeżeli się okazuje, że na szczycie takim właśnie już międzynarodowym można próbować zataić aferę dopingową, jeżeli związki zachęcają do tego, żeby stosować doping, jeżeli Amerykanie dopiero muszą się zaangażować w rozwój agencji antydopingowej na Jamajce, żeby tam wszystko dobrze zaczęło funkcjonować, no robią to niejako w swoim interesie, bo dzięki temu być może są w stanie nawiązać walkę na bieżni z niektórymi Jamajczykami, no to budzi niepokój i zastanawiam się, dokąd to zmierza, bo wydawało mi się, być może w moim naiwnym spojrzeniu na świat, że gdzieś ten doping jest kontrolowany w tym sensie, że jednak jest tępiony przez federacje narodowe. Okazuje się, że jednak federacjom narodowym i międzynarodowym czasami jest, a być może coraz częściej, nie na rękę, żeby te afery ujawniać. Dziękuję bardzo. Michał Gąsiorowski. Przypominam, że w trzeciej stronie medalu podsumowanie roczne kiedy? 3 stycznia. A w studio Jarosław Kujisz, kulturaliberalna.pl i Marek Magierowski do rzeczy. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o jednym z wydarzeń, które jak dla mnie miały chyba znaczenie takie no, fundamentalne, bardzo istotne w tym roku, to znaczy tortury. To, co ujawniono na temat stosowania tortur przez Amerykanów w więzieniach czy miejscach przetrzymywania więźniów podejrzanych o przynależność do Al-Kaidy. Jakie jest wasze zdanie na ten temat, Marku? No. Dobrze, Jarosław Kujisz. Marek oddaje Jarosławowi Kujiszowi głos. Ja czekam z moją kontrą, bo już domyślam się. Jak... Tak. Dobrze, ja zresztą tu nie ma nic do ukrycia, bo podpisaliśmy list otwarty w sprawie w zasadzie tutaj bym chciał oddzielić dwie płaszczyzny. Jedna to jest to, co się wydarzyło i co można zrzucić na karb niewiedzy, tego, że politycy polscy byli zaślepieni miłością. Miłość jest ślepa, w związku z tym amerykańskim politykom zbyt dużego kredytu zaufania udzielono i tak dalej. Póki co obowiązuje nas domniemanie niewinności. Ale z drugiej strony, teraz przechodzimy na tę drugą płaszczyznę. W tym roku, zresztą już wcześniej, ujawniano kolejne te informacje, ściekały do nas powoli. Dziś po tym raporcie Senatu już nie można mieć wątpliwości co do tego, co się stało. Strona amerykańska przyznała, że miało miejsce mnóstwo bardzo nieprzyjemnych faktów na terytorium Polski, w tym tortury. I to, co mnie niepokoi, to, co zaniepokoiło sygnatariuszy listu otwartego, to jest fala komentarzy, której wynikało, że te tortury, które miały miejsce, można relatywizować, można w jakiś sposób usprawiedliwiać za pomocą ten czy inny sposób rozumianej racji stanu. I muszę powiedzieć, że mnie bardziej dziś niepokoi ta reakcja i ciche przyzwolenie ze strony społeczeństwa polskiego, bo generalnie dominuje obojętność wobec tej sprawy, to tak jakby nie wydarzyło się na terytorium Polski, tak jakby nas w zasadzie nie powinno obchodzić. I ten niepokój, wydaje mi się, jest znaczący, bo on wskazuje na to, że my chyba zapomnieliśmy o tym, skąd się wzięły korzenie naszej wolności, a one wzięły się głównie z całego ruchu od połowy lat 70. niestosowania przemocy i tego, jak w tej dłuższej perspektywie my jesteśmy dumni z pierwszej Solidarności, chcielibyśmy być dumni z tego, w jaki sposób wychodziliśmy z komunizmu i jednocześnie w 2014-15 za moment się okaże, że nie przyznajemy tego prawa i zapominamy o stosowaniu uniwersalnym praw człowieka innym. Wystarczy sobie przypomnieć, że gdyby stosować tę logikę w 30-40 lat do tyłu, bylibyśmy naprawdę w ciężkim położeniu, gdyby nie stosować tej solidarności w stosunku do innych. Marek Magierowski. Mnie najbardziej irytuje w dyskusji na temat tortur jednak pewnego rodzaju hipokryzja obrońców praw człowieka. Pamiętajmy o tym, że Barack Obama podjął decyzję o zaprzestaniu tego typu technik. Już 2008 rok, jedna z pierwszych jego decyzji. Temu. Chociaż oczywiście nie mamy 100% pewności, że tak zwanych rozszerzonych technik przesłuchań CIA nie stosuje w różnych swoich ośrodkach rozsianych po świecie. A ta hipokryzja polega przede wszystkim na tym, że mam wrażenie, że wielu obrońców praw człowieka zapomniało o tym, jakich metod dzisiaj używa amerykańska armia i dzisiaj używa CIA w walce, w wojnie z terroryzmem, mianowicie za czasów, za kadencji Baracka Obamy i pierwszej i drugiej, gwałtownie zwiększyła się liczba ataków przy pomocy bezzałogowych samolotów, które po prostu przy pomocy rakiet eliminują terrorystów. To ja ci od razu odpowiem. Bardzo często wielu z tych obrońców praw człowieka powie, że to jest błąd. To znaczy, że Amerykanie nie powinni tego robić. Owszem, ale przyznam, że krytyka George'a Busha, który teoretycznie zezwalał na te drogi, ja oczywiście także nie wierzę w to, że nie wiedział o tym, że tego typu techniki są tolerowane i stosowane. W porównaniu z krytyką Baracka Obamy za zwiększenie liczby ataków przy pomocy dronów jest zupełnie nieporównywalne. Ale nie trzeba pochwalać ani jednego, ani drugiego. Nie rozwiążemy sprawy tortur, natomiast ja dorzucę swoje 3 grosze, bo to oczywiście nie jest pytanie o tortury. Bo wszyscy, jak tutaj siedzimy w tym studiu i moim zdaniem wszyscy słuchacze i w ogóle wszyscy porządni ludzie są przeciwnikami tortur. To nie jest o to pytanie, czy należy stosować tortury, tylko wiesz, o co to jest pytanie, Jarek? To jest pytanie o coś takiego. Terroryści porywają twoje dziecko i przychodzi do ciebie policjant i mówi, złapaliśmy pewnego człowieka, który wie, gdzie twoje dziecko jest. Próbowaliśmy go namówić, żeby nam powiedział, gdzie jest. I się niestety nie zgadza. No ale mamy tutaj takie metody, które zwykle działają. Darku. I czy ty, Jarku, zgodziłbyś się na to, żeby te metody wobec niego zastosować? Darku, to ja odwrócę to pytanie i powiem tak. Nie, ale to jest... Gdyby się okazało, że służby specjalne zatrzymały twoje dziecko pod... podejrzeniem terrorystycznych brewerii i zapytały, czy mają zastosować tortury, ponieważ to twoje dziecko jest podejrzane w tej sprawie. Otóż w całej sprawie tortur najbardziej bolesne najbardziej bolesne jest to, że już dziś wiemy, że tortury stosowano wobec osób, które były niewinne. Ale to nie o to chodzi. To wiemy, że to było niedobre moralnie, wiemy, że to do niczego nie prowadziło i tak dalej. Uchyla pod fundamenty państwa prawa, między innymi domniemanie niewinności. Jak można, skoro ciebie oburzają komentarze relatywizujące, to ja chciałem to sprowadzić po prostu na ziemię. To znaczy, to jest pytanie, które sobie sami powinniśmy zadać. Nie odpowiadajmy na nie, prawda? Ja mogę odpowiedzieć, żebym zrobił pewnie wszystko, żeby moje dziecko zostało uwolnione. Natomiast być może ty byś zrobił inaczej. Zostawmy to. Jeszcze jedno zdanie, jeśli mogę. Jeśli mówisz o domniemaniu niewinności jako filarze państwa prawa, pamiętajmy o tym, że toczymy wojnę z terroryzmem i domniemanie niewinności w obliczu wojny do tego nie jest do żadną wartością, tak nie dużo, jest pojęciem, do którego powinniśmy do przywiązywać pojęcia wojny z terrorem wagę. Wrzucono w pewnym momencie i rzeczy, które służyły wzmocnieniu obronności i również niesłuszne. Torturowano osoby niewinne. Wydaje mi się, że to powinno być dla nas bardzo ważną przestrogą i przypomnienie o tym, że wcale nie jest tak, że osoby, które poddano torturom, to są osoby, które następnie uznano za winne tych czynów terrorystycznych. Dobrze, słuchajcie, żeby wprowadzić odrobinę porządku i takiego odniesienia do rzeczywistości, to ja chciałbym zaprosić do naszej rozmowy naszego korespondenta naukowego, Rafała Motriuka, który jest z nami we Wrocławiu. Witam cię, Rafale. Dzień dobry, witam. Co nowego w nauce? W tym roku mijającym, no przede wszystkim Rosetta, czyli europejska misja, która zaczęła się 10 lat temu, zakończyła się spektakularnym lądowaniem lądownika File na komecie 67P i zgodnie media w większości przypadków okrzyknęły to właśnie wydarzenie przełomem najważniejszym roku. Mhm. No tak, bo to przecież 510 milionów kilometrów od Ziemi i żeby sterować czymś tak małym, to w ogóle trzeba czekać, żeby prawie pół godziny sygnał radiowy szedł z Ziemi tam i z powrotem. Rafał, ta historia nie pokazuje, jak wielką istotą jest człowiek? Ale gigantyczną. No ja wczoraj poszedłem z dziećmi obserwować Międzynarodową Stację Kosmiczną, która przelatywała nad Polską tuż po zmierzchu i sobie myślałem, że to jest nieprawdopodobne, co człowiek może stworzyć. Już pomijam samoloty, które też przelatywały akurat. Z tym, że to oczywiście nie jeden człowiek, ale współpraca i całe pokolenie naukowców. Więc to była przepotężna rzecz, ta Rosetta. Tam odkryto zresztą wodę, związki organiczne, więc dużo będzie się działo w przyszłym roku także, bo Rosetta będzie towarzyszyć komecie 67P podczas dalszego lotu. Ta kometa zbliży się do Słońca, więc w przyszłym roku na pewno jeszcze będziemy bardzo dużo o tym mówić. No, było też sporo innych rzeczy. Tygodnik Nature wyróżnia takie wydarzenia jak katastrofy, to takie negatywne osiągnięcia. Amerykańskie rakiety Antares i samolotu kosmicznego Spaceship Two, więc ludzie dużo robią, ale nie wszystko im się udaje. No oczywiście epidemia eboli, było też uzyskanie insuliny ze specjalnych komórek. To do walki z cukrzycą się nada w przyszłości. Były skandale, na przykład w amerykańskim laboratorium znaleziono porzucone wirusy ospy sprzed wielu lat. Tej czarnej, tej najgorszej. Natomiast sensacyjne japońskie badania dotyczące komórek macierzystych, tych najbardziej obiecujących materiałów medycznych, okazały się nieprawdziwe i główna badaczka zrezygnowała, a jej superwizor został znaleziony martwy, prawdopodobnie popełnił. Walka z ebolą to był naukowy chyba temat, nie tylko naukowy, ale społeczny temat roku, prawda? Tygodnik Science amerykański epidemię eboli, czy powolną reakcję świata na wybuch tej epidemii w Afryce, uznaje za porażkę roku w ogóle. Aha. Że to tak wolno, tak późno, nie było szczepionki, nie było leków, nikt się tym nie zajął na czas, ani teraz, ani przy poprzednich wybuchach epidemii, no bo za te szczepionki przecież można się było zabrać dużo wcześniej. I powiedz Rafale jeszcze o wielkich sukcesach polskich naukowców, bo to nie tylko w sporcie byliśmy potęgą, w nauce też jesteśmy potęgą. No to już każdy sobie musi odpowiedzieć na pytanie, czy my jesteśmy faktycznie potęgą. Nagrody Nobla na razie na to nie wskazują, ale dużo się dzieje. No, Noble są jednak przyznawane zwykle za osiągnięcia po długim czasie, więc pewnie jeszcze trochę czasu minąć musi, aż polska nauka się odrodzi na tyle, żeby konkurować z najlepszymi. Na pewno potencjał umysłowy jest, finansowy i organizacyjny może trochę mniejszy. Jest taki mój ulubiony wskaźnik, to się nazywa indeks Kleibera od profesora Michała Kleibera, który porównuje wydatki państwa na obronność i potem dzieli to przez wydatki danego państwa na naukę. No i w Polsce ten wskaźnik Kleibera wyjątkowo słabo wypada na tle innych krajów. W Polsce, tak, no to najgłośniejsza chyba historia to przeszczep komórek węchowych z opuszki węchowej, czyli po prostu z mózgu do rdzenia kręgowego sparaliżowanego człowieka. Pan Darek Fidyka tutaj we Wrocławiu był sparaliżowany przez wiele lat, miał przerwany rdzeń kręgowy, czyli nie ruszał nogami i w ogóle nic w nich nie czuł. Jemu przeszczepiono fragment nerwu oraz te komórki w takiej nadziei, że ten koktajl doprowadzi do odrodzenia się nerwów przewodzących sygnały z mózgu do kończyn. No i udało się to spektakularnie. Trwało długo, kosztowało bajońskie pieniądze, chociażby dlatego, że rehabilitacja była bardzo kosztowna i też trwała parę lat. No ale pan Darek, z człowieka, który w ogóle nic w nogach nie czuł i w ogóle nic nie mógł nimi robić, kompletne zero, teraz potrafi poruszać się na własnych nogach przy pomocy chodzika albo o kulach, no i jak tak dalej pójdzie, to być może nawet stanie zupełnie na własne nogi, więc to była wielki polski sukces. Rafał, korzystając z tego, że jesteś z nami, to musimy zadać pytanie tytułowe naszego dzisiejszego programu, to znaczy, czy jest lepiej, czy jest gorzej? Steven Pinker, taki bardzo znany psycholog amerykański, pewnie jeden z najbardziej znanych w tej chwili na świecie, wykładowca Harvardu, napisał taką książkę The Better Angels of Our Nature, czyli lepsze anioły naszej natury. I on podważa to wszystko, o czym we wszystkich programach informacyjnych mówimy, to znaczy o tym, że jest źle, że jest przemoc, że jest coraz więcej wojen, że ludzie są coraz biedniejsi i tak dalej, i tak dalej. On mówi o tym, że przemoc spada, że mamy, że to wszystko wina mediów, krótko mówiąc. No czy wina, to ja nie wiem. No, media się rządzą własnymi prawami i one podają to, co jest ciekawe, to, co się sprzedaje. Taki obrazek z mojego uniwersytetu, Uniwersytetu Wrocławskiego. Przyszli do mnie studenci w zeszłym roku i rozmawiamy o tym, jak być dziennikarzem. No i ja zasugerowałem taką odważną hipotezę, że trzeba się na czymś znać. To znaczy, jak chce się być biznesowym dziennikarzem na przykład, to warto wiedzieć, jak się kształtują ceny ropy, albo ile ropy jest w baryłce, albo jakie kraje wchodzą w skład kartelu OPEC. No i studenci patrzą na mnie takim wzrokiem zdziwionym i mówią, a na poprzednich zajęciach nam pani z telewizji mówiła, że to jest nieważne, o czym się mówi, ważne, żeby były emocje. Prawda? No i teraz, jeśli media rzeczywiście posługują się tym, że mają być emocje, żeby się oglądało i sprzedawało, czyli żeby był osławiony infotainment, to rzeczywiście trochę nam może wypaczyć obraz rzeczywistości. No takie proste porównanie. Na antenach słyszymy co jakiś czas regularnie informacje o wypadkach drogowych i ile tam osób zginęło. W Polsce średnio dziennie na drogach ginie jakieś 11 ludzi. Na raka w Polsce średnio dziennie umiera około 250 osób. Ja tu podaję takie przybliżone informacje. No to teoretycznie powinniśmy o tym raku codziennie mówić, prawda? No bo mamy więcej zgonów i to 20 razy ponad. No ale nie mówimy, bo zawsze wypadek drogowy jest jakoś tam ciekawszy i jakoś dla słuchacza taki przystępniejszy. No przecież nie możemy codziennie mówić o zgonach na raka. No i potem jak się zada takie pytanie, to taki przeciętny odbiorca mediów ma trudności z odebraniem tej rzeczywistości. Ja zresztą mam dla panów szybki quiz. Dwa pytania. Bardzo szybko. Wiem, że macie kartki i długopisy. Trzeba jednym słowem bardzo szybko odpowiedzieć. Pytanie pierwsze. Jakie jest najbardziej śmiercionośne dla człowieka zwierzę na świecie? Jakie jest najbardziej śmiercionośne dla człowieka zwierzę na świecie? Czyli z rąk, paszczy, pazurów, nie wiem czego. Mówimy szybko. Ludzie giną. No, zapiszcie na kartkach, bo jak się mówi, to się potem wypacza odpowiedzi. A drugie pytanie. Jaki jest największy na świecie organizm żywy? Jaki jest największy na świecie żywy organizm? No i dawajcie odpowiedzi teraz. No. To pierwsze pszczoła. Pająk. No. Osa. Tak, no więc najbardziej śmiercionośne zwierzę dla człowieka jest to komar. 725 tysięcy mniej więcej zgonów rocznie. Tak, ale malarii, którą blisko komar byliśmy. Roznosi. No, a drugie to taka jako ciekawostka, drugie najbardziej śmiercionośne zwierzę dla ludzi to jest człowiek. 475 tysięcy Rafał, czas nam się kończy. Działalnością człowieka. Odpowiedź na drugie pytanie. Z tym największym? Proszę bardzo, panowie. Sekwoja. Największy żywy organizm. Sekwoja. No chyba też, tak, to jest. Dąb. No, opieńka. Taki grzyb. Mieszka w Oregon i ma powierzchnię 1600 boisk do piłki nożnej. Więc panowie... I to jest jeden grzyb? Tak, tak, taki duży, rozrośnięty, no taka jedna wielka grzybnia. Ale czy on ma właściwości halucynogenne? Przy okazji? Wątpię. Nie, chyba nie. Natomiast jakoś miałem nadzieję, że powiecie, przesłanie, że wieloryb. Dobrze, słuchajcie. Z tą sekwoją wyjechali. Krótko mówiąc, to co my pojmujemy ale już bardzo krótko, Rafał, różnych kanałów, nie do końca ma się do tego, jaka rzeczywistość faktycznie jest. I tu pewnie pod tym względem, przynajmniej częściowo z Pinkerem, zgodzić się można i trzeba. Komary, opieńki. Zobaczymy, jak sobie będą radzić w przyszłym roku. Jarosław Kujisz i Marek Magierowski, Rafał Motriuk, Dariusz Rosiak. Dziękujemy Państwu za uwagę. Dobrego roku, mniej przemocy, więcej sympatii. I mniej komarów. Wszystkiego dobrego. Ogłoszenie społeczne.